Na, sziasztok! Angol táborra készülő drága fiatalok. Angol tábor jövő és angol táborra készülő fiatalok. Úgy gondoltam, hogy ma este nem ilyen témát fogunk átvenni, hanem kicsit így próbálunk így ráhangolódni így az angol tábor, egy kis ilyen buzítás, bátorítás. Kellék? Kapják az anyagot? Kapják a cuccost, jó. Úgyhogy egy kis ilyen bátorító kis felkészítő, lelki felkészítő kis dolgot szeretnék így veletek így megosztani. Ha van nálad Biblia, akkor az jó, hogyha van. Ha van nálad toll is, meg lap, az is jó, hogyha van. Jó? Az első, igazából három igeverset fogunk majd megnézni, de az első, amit itt szeretnék így a szívetekre helyezni, hogy ahhoz, hogy tudjunk mi eszközök lenni, és tudjunk mi szabadítást végezni ott az angol táborba, előbb neked kell szabadnak lenned. Szabadnak lenni arra, hogy az Úr eszközet tud lenni a táborba, hogy el tudjon téged élni, és tudjon téged felhasználni az ő munkájába, az ő dicsőségére. És nem csak ahhoz kell, hogy szabadnak lenned, hogy az Úr téged el tudja érni, hanem arra is szabadnak kell lennünk, hogy minden más dologtól. Ha van valami bűn az életedben, akkor mi vidd az Úr elé. Légy szabad tőle. Hogyha bármilyen gondok, nehézség, bármi, ami így fusztrál utóbbi napokban vagy hetekben, akkor tedd le, vidd az Úr elé. Legyél szabad tőle. Ha te nem vagy szabad, akkor te nem tudsz szabadítani. Ha te nem érezted át Istennek a kegyelmét, szeretetének a vonzó erejét, akkor nem tudsz te másokat se az ő jelenlétébe, az ő kegyelmébe bevonni. Szóval legyünk szabadok Istennek a szerelmére, arra, hogy csak így az ő kegyelmében, meg a szeretetében betöltsön bennünket. Tudjátok, amint egyre közelebb kerülsz Istennek a szívéhez, akkor nem csak, hogy azokat fogod átvenni Istentől, amelyek az örömei, amelyek olyan nagyon jó dolgok, hanem azokat is, amelyek az ő szívét nyomják, ezek a fájdalmak az elveszettek iránt. Hogyha ráhangolódsz Istennek a szent lelkére, akkor azokat is meg fogod érezni, és azok is neked teher lesz, mert neked is fájdalom lesz az életedbe, amúgy úgy Istennek. Istennek fáj a szíve, amikor látja, hogy emberek ezrei, milliói mennek a kárhozat felé. Istennek ez fáj. És hogyha te Istennel egy kapcsolatban vagy, és összhangban vagy, akkor neked is fog fájni. És akkor tudsz elérni embereket. 2 Péter 2:8-ban azt olvassuk, hogy mert amaz igaz azok között, lakván a gonoszok cselekedét látva és halva, napról napra gyötri vala az ő igaz lelkét. Kire van itt szó? Lótról van szó, aki Sodomában lakott. Képzeljétek el, Lót válaszolt, elment Sodomába, bűnösök közé elment lakni. És amikor itt az ige írja róla, hogy az ő igaz lelkét gyötörte a sok gonoszság, ami körbevette, akkor Lót sem volt 100%-osan az Úrral nagyon ilyen szuper jó kapcsolatban. De mégis azt mondja róla az ige, hogy az ő igaz lelkét, ő igaz volt át, és az ő igaz lelkét gyötörte az. És nézzétek meg, azt írja, hogy nap mint nap látta és hallotta, amikor körötte történtek. Valószínűleg Lót ott Sodomában egy ilyen bírói szerepet töltött be, mert a kapuban ült, ott egy Mózes 19-ben olvasunk róla, és valószínűleg állandóan találkozott ugye az ottani városnak a peres dolgaival, a bűneivel, az rengeteg paráznasággal, rengeteg gyilkossággal, rengeteg fertővel, ami abban a városban jelen volt, ugye Isten megy és pusztítja majd, ugye, jól emlékeztek a sztorira, és azt olvasok, hogy Lótot ez megterhelte. Ez leterhelte, gyötörte az ő szívét, az ő lelkét. Szó szerint jó fordításban van a Károliba, hogy gyötörte, egy ilyen vajúdás kell elképzelni, egy ilyen mély, fájdalmas vajúdása volt az ő lelkének ott a bűnösek között. És ugye a ma estének az első ilyen üzenet egy a számotokra, hogy a te szívedben mit vált ki az, amikor látod azt a sok fertőt magad körül, a sok bűnt, látod az emberek keménységét, a szívüknek a keménységét, a gonoszságát. Látod, amikor az emberek így csak így elbuknak így a bűnben, meg így mennek a maguk feje után. Nemrég hallottam most is egy pásztor, akit ismertem, így otthagyta a feleségét, meg gyerekét, és lelépett egy fiatal nővel. És ez annyira durva. És hogyha ez, ha szeretjük az Urat, akkor ezek ilyen fájdalmakat fognak okozni a szívünkbe. És hogy nekünk ez mit vált ki a szívünkből? Tényleg gyötör-e bennünket, amit látunk így magunk körül? És majd amit látunk majd az angol táborban. Lótot nagyon gyötörte az, hogy ami körülvett ott az embereknek a bűne. A második kérdésem az, hogy ugye, fáj-e nekünk az, hogy látunk embereket menni így a kározat felé, a pokol felé. Mert amikor ott leszünk az angol táborban, akkor ott arról fog szólni a dolog, hogy a srácok meg a lányok, a legtöbbje ugye semmi közük nincs Istenhez, és ők mennek a pokol felé. És nekünk mi leszünk ott a jelzőtáblák, hogy nincs csak van egy másik irány, másik út, amelyeken lehet tovább haladni. Olyan fáj ez nekünk. Mert ha tényleg fáj, akkor ki akarunk nyúlni értük, akkor fáj az, hogy ezek a gyerekek elvesznek, ezek a kárzatba fognak kerülni. Akkor ki akarunk értünk nyúlni Istennek a szeretetével. Én múltkor, amikor csak így imádkoztam az angol távol, és így Isten adott egy gondot a szívembe, hogy mennyire érdekes az, hogyha én nem fogok semmit csinálni az angol táborban, nem fogok harcolni ezekért a gyerekekért, srácokért, lányokért, akkor tudjam jól azt, hogy az ellenségük őtük fog harcolni. Tehát lehet, hogy én úgy leszek ott, hogy jól el vagyok ott, nem csinálok semmit, az ellenség fog. Az ellenség az akkor is fog harcolni értük, és én úgy akarok ott lenni, hogy én is akarok harcolni azokat a gyerekekért, hogy Istennek megnyerjük őket, az ő szívüket. Emlékeztek ugye a 300 című filmre, meg Zoli Károm, amikor be volt öltözve, ugye 300 című film, emlékeztek, ott vannak a spártaiak, ugye a Szorosnál, és akkor jön a 10.000-szer 10.000 sereg, és akkor ugye visszanyomják így a pajzsukkal őket, és akkor nem tudják őket benyomni. És így a következő kérdés az, hogy mi hol állunk a sorba. Ugye, hogy lehet a legeslegházsó pajzsos katona lehetek, ahol már nem is kell nagyon nyomnom, már csak ott leülhetek, lehet egy kapucsinót meginni, meg kicsit pihízni, meg gondolkodni, meg úgy jól ellenni. De lehetek ott az legelső sorban, ahol a legjobban vágják az embereket, meg jönnek a szúrások, meg a dárdák, meg a legtöbb ütést ott fogom kapni. Ott is állhatok. Ez biztos, hogy nagyon kellemetlen dolog, sokkal kellemetlen, mint lekácsó sorban lenni, ott jól ellenni, ott hátul leülve. Viszont lenne jobb áldások, ott lesznek legelől, ahol a legjobban fogják nyomni vissza az ellenséget. És a kérdés az, hogy mi hol szeretnénk állni. Olyan sok mindenről nem akarunk lemaradni. Nem akarunk lemaradni egy jó mozifilmről, egy randevúról, vagy egy jó buliról, Timiéknél, vagy hasonló dolgokról. De vajon részt akarunk-e venni? Le akarunk-e maradni az emberek életéről, úgyhogy őket oda vezessük Krisztushoz? Ez annyira jó, nem? Hogy neked részed lehet egy másik embernek az életébe. És nem tudom, hogy melyikőtöknek volt már ebben élménye, vagy része abban, hogy így egy másik embert oda tudott vinni így Istenhez, és látta, amikor őt felnyílik a szem, és meglátja, hogy te jó ég, mint hogyha tényleg eddig ilyen sötét burokba lett volna, és akkor csak mint szólik a dobozba, hogy ja, hát van szabadság, meg van levegő, meg van fény. Hát, hogyha láttam egy embernek így a szemét megnyílni, akkor az sose fogod elfelejteni. Én pont mai gondolkoztam, hogy amikor ott voltunk így a misszióban régen, még kis feleségemmel, Andival, és azokat az éveket azért nem cserélném semmiért, hogy azt mondták volna, hogy azt az évet elcserélhetném arra, hogy kapok nagyon sok millió forintot, így havonta, meg kocsit, meg mindent, és csak nem kell csinálnom semmit, de nem cserélhetem volna arra azok az évekre, amikor látsz fiatalokat megújulni, meg az életük megváltozik, idős embereket, amikor láttam, az nekem a legnagyobb csoda, hogy idős embert látni, megtérni, akkor az fantasztikusan jó dolog, akkor része akarsz lenni a dolgoknak. Hatozom nektek Pált fel példaként, hogy emlékeztek, Pál apostol elég sok mindenen ment keresztül. Ugye el is mondja magáról, hogy üldözések, kemény dolgokon ment keresztül, megverték, majdnem meghalt, megkövezték, hajótörésektől kezdve, nagyon sokat szenvedett. Nem csak hitetlenektől, nem csak az ellenségtől, magától a sátántól, de még a hívőktől is nagyon sokat kapott, tehát negatív értelembe. Ugye emlékeztek, hogy Korintusi levelet, amikor végigtanulmányoztuk az első részét. Pál nagyon sokat kapott, de mégis azt mondja Pál a 2 Korintus 5.14-ben, biztos ismertek már nagyon sokan, nagyon szeretem ezt a szigetet, azt mondja Pál, mert Krisztusnak szerelme szorongat minket. Az angolban nem úgy hozza, a Károli most ebbe előrébb jár, mert utána néztem. Az eleti szöveghez ez hűbb. Jó, tehát azt mondja Pál, hogy mégis Krisztusnak a szerelme szorongott. Hogy vajon miért tudta ezt Pál mondani? Egyszerű a válasz rá, azért, mert Krisztus élte benne az életet. Ezért tudta ezt Pál mondani. Mert Krisztus élte benne az életet. És Pál ott akart lenni az első sorban, ahol legjobban vágták a katonákat, ahol a legnehezebb volt az ütközet. Ő ott akart lenni, nem akart lemondani semmiről. De tudta, hogy milyen rossz az, meg tudta, hogy mennyire fájdalmas sokszor, meg mennyire rossz. Gondoltak el Pálnak a szívét, amikor mondjuk látja saját gyülekezet, akiket ő plántált, és akkor ellene fordulnak. Hát szerintem az nagyon fájdalmas. Meg arra nem beszélve, hogy hányszor szenved fizikai szenvedések, fizikai bántalmakat. De Pál azt mondja, hogy nem akarok lemondani semmire, én ott akarok lenni, és akarom tartani a pajzsot, akarom tartani a láncsát, a kardot, és nyomni akarom az ellenséget, és akarok menteni embereket a sötétségből ki a világosságra. És ugye itt azt mondja Pál, hogy Krisztusnak a szerelme szorongat. És az eredetiben azt jelenti, hogy összeszorítani, összepréselni, vagy kényszeríteni valamire. Pál apostolt Isten így az eredetével így összenyomta, így egy ilyen présbe tette bele, azért, hogy majd egyre jobban az ő ábrázata legyen rajta láthatóbbá. Ugye, hogyha akarunk egy nagyon szép, akarunk egy nagyon finom bort meginni, ahhoz nem elég, hogy így leszedjük a szőlőfőtöt, és belenyomjuk, vagy tesszük a üveg mellé, attól még nem lesz finom bor, hanem ahhoz azt ki kell préselni. A finom szőlőszemeket össze kell nyomni, hogy azt a finom levet ugye kinyomja a mustot, aztán utána abból legyen majd a finom bor. Pál engedte, hogy Isten ezt így összenyomja így a szeretetével, és így abba a formába tegye, amiben ő szeretné, hogy még jobban Krisztus legyen láthatóvá az ő testén keresztül. És az a kérdésem is, hogy engedjétek, hogy Istennek ez a szerelme így megragadja a szíveteket, mint Pált, hogy így megszorongasson, hogy összeszorítson bennünket, hogy akarjunk ott lenni az első sorba, akarjunk ott lenni és vinni a zászlót, és felemelni a pajzsot, akkor is, hogyha nagyon rossz, meg tisztasebesek vagyunk, de akarunk ott lenni az első sorban, mert akarjuk megkapni és megtapasztalni Istennek az áldásait. És az, hogy csak így álmodozunk, jó, de jó lenne ez, meg így új Isten méket csinálna. És ez nagyon jó, hogy már szíveden van egy ilyen, mondjuk, hogy szeretsz így álmodozni, hogy Uram, de jó lenne, hogy ezt meg ezt elvégezni, meg emberek megtérnének. De ahhoz az is kell, hogy oda kell állni és tartani kell a pajzsot. Nem csak ábrándozni kell róla. És tudjátok, ebben az öntő formában nagyon sokszor nem annyira jó benne lenni, de az eredménye mindig jó, mert mindig krisztusi dolog fog belőle kijönni, mindig áldás lesz a végeredménye. Végezetül még egy igeverset nézzünk meg, jó? A Máté 9.35, egy jól ismert igevers. Máté 9.35-38-tól. És körüljárta vala Jézus a városokat, mind a falvakat, tanítmányoknak zsinagógáiban, hirdetve az Isten országának evangéliumát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtlenséget a nép között. Mikor pedig látta vala sokaságot, könyörületességre indult rajtuk, mert el voltak gyötörve, így szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. Akkor mondta az ő tanítványainak, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Az első, amit így észre kell venni, amikor az igazságot mindig elolvastam, engem mindig csak ez az utolsó két verszak ragadott meg ebből a szövegkörnyezetből, és olyan nemrég így Isten így fenyított a szemet, hogy a 35-ös versben van egy nagyon fontos rész, az, hogy Jézus ment és járta körül a városokat. Jézus nem csak, hogy beszélt arról, hogy tanítványnak, hogy nézi, csak el kéne menni szolgálni, meg másokat tanítványát tenni, hanem ő magát adta példának. Azt látjuk, hogy Jézus, ő akarta elérni az embereket. Jézus nem úgy volt, hogy na, leülök, és akkor majd, ha jönnek hozzám, akkor szolgálok, de hát nehogy már én menjek hozzájuk, hát csak én vagyok Jézus, csak én vagyok Istennek a fia, nehogy már még én tegyek valamit. Nem, Jézus akarta elérni az embereket. Miért? Mert ő meg volt terhelve azzal, hogy látta az emberek el vannak gyötörve, és látta, hogy szabadításra van nekik szükségük. És hogyha a szíveden még nincs ez a teher, akkor én azért imádkozom, hogy legyen ott a szíveden a teher, hogy igenis én szeretném az Urat szolgálni, szeretnék másoknak róla Jézusról bizonyságot tenni. Tehát Jézusnak a szívén az volt, hogy ő akarta elérni az embereket. A következő, amit meg kell néznünk, az, hogy az aratnivaló sok. Azt látjuk ugye, hogy a búzatáblák már készen állnak az aratásra. Gyerünk, most már csak le kell aratni ugye a szép, finom búzákat. De egy dologra hadd hívjam fel a figyelmeteket így az aratás közben, amikor végezzük az aratást, hogy a búza között általában mindig szokott nőni a konka is. És a konka és a búzában az az érdekes, hogy ha felnő egymás mellett, teljesen ugyanúgy néz ki mind a kettő, csak a végén derül ki, hogy nem ugyanaz, mert a konkónak nincsen termése. És ez a Máté 13, olvasatok erről, hogy Jézus, amikor beszél ott a példázatokban a végén, a konka és a búza példázatáról. És mire akarok itt felhívni a figyelmeteket az angol táborba? Biztos, hogy lesznek olyanok, meg mindig voltak ilyenek általában, akikkel leülünk beszélgetni, és mindig ilyen kekeckedőek, és akik csak ilyen keresik ott, hogy tudna megfogni téged, meg hogy tudna veled nagyobbat mondani, mint te. Lehet, az ilyenekkel nem kell foglalkoznod. Lehet, hogy egy-két dolog után inkább menj tovább, mert lehet, lesznek ott mert olyan búzák, amiket csak le kéne aratni. Nagyon sajnáltam, amikor az angol tábor elén ügynikkel, egyik angol tábor végén beszélgettünk, és voltak srácok, akikkel akartunk nagyon foglalkozni, és így minden időnket rájuk, Krisztián köztük volt, de ő megmaradt. ő búza maradt. És volt ott egy pár srác, és akkor csak velük, és akkor egész táborban csak velük beszélgettünk, csak velük voltunk, vagy 3-4 srác. És így találtuk észre, hogy miért öltük bele az időnket olyan konkolyokba, amelyeknek így ők nem akartak. És ott voltak mellettük a búzák, búzaszemek, amelyek mellett még elmentünk. És csak így imádkozok, hogy legyen így szemetek meglátni, hogy kik az, akik így már készen állnak az aratás, akik oda tudtok menni, és készek arra, hogy így Istennek az örömhírét be tudják fogadni a szívükbe. Második, hogy azt olvassuk, hogy a munkás kevés. Egy dologtól függ az aratás, a munkásoktól. Nem Istentől, meg nem az angyaloktól, hanem a munkásoktól. Vagyis az elérhető tanítványoktól, vagy tőled és tőlem függ az, hogy fogunk aratni. És a kérdésem az, hogy hogyan álltok készen az aratásra. Ki van élezve a kaszánk, mert ugye a kaszával szoktak régen menni aratni, és hogyha nincsen kiélezve a kaszám, akkor az így törni fogja a búzát. Az inkább romboló hatással lesz ott, mint ilyen nagyon építő és szép munkát fog végezni. De ki van élezve a kaszánk, és a kaszát azt mindig meg kell élezni, azt mindig meg kell állni. Láthatok már ilyen kaszás embereket, azok mindig megállnak egy 10 vagy 20 percenként, és újra élezik, és utána kezdik el újból a munkát. És mi ez a kasza élesítés? Az Úrral való kapcsolatunk. Az angol távol most se szabad elfelejteni, hogy ja, van egy Úr, és nem csak szolgálni vagyunk itt, hanem az Úrral vagyunk kapcsolatban is, figyelnünk kell vele, és ott is az angol távol is ki kell érezni a kaszánkat, akkor tudunk jó végezni a munkát, akkor tud sok búzát levágni. Úgyhogy csak így legyetek az Úrral, legyetek csendízve az Úrral, vagy hogy kell mondani, csendízni kell az Úrral. Csendízni az Úrral. Hogy legyen csendességetek az Úrral, hogy keressél a napnak egy alkalmas részét, amikor legalább 10-20 vagy fél órára is el tudsz így vonulni, és csak így az Úrral vagy. Vagy tudom, hogy ilyenkor nehéz felkelni reggel, majd a kávézósok segítenek benne, hogy egy kávé mellett készen lehetek hajni, meg benni. De kell, szükség van nekünk is arra, hogy ki legyen élezve a kaszánk, és úgy tudjunk tovább menni. De lehet azért imádkozni, hogy gombánnyal menjünk, mert az jó, mert az így egyből ledarálja az egész búzatáblát, és akkor nem kell kaszával ott kínlódni. Jó? És utolsó dolog, az pedig ne csak kaszáljunk, hanem begyűjtsünk is. Mert nagyon fontos, hogy az aratás nem ott ért véget, hogy levágták a búzát, és akkor hazamentek a munkások, hanem összegyűjtötték, kévébe kötötték, tehát begyűjtötték a csűrbe, és utána majd később feldolgozták. Mit akarok ezzel mondani? A mi munkánk se ott ér véget, hogy na, megtért valaki, de jó, hála az Istennek, na szívem, majd gyere Gyülibe, azt majd lesz valami, és vagy menj oda, vagy lesz, ami lesz, és akkor ennyi. Hanem örülnek, hogy megtért, ez nagyon jó, az első lépés, de itt nem állt meg az élet. Tehát belépett a mennyország kapuján, és akkor szegény se tudja most, hogy mit kell itt csinálni, vagy hogy kell csinálni. Tanítvánnyá kell tenni. Jézus nem azt mondta Jézus, hogy tétsetek meg minden embert a világon, hanem tegyetek tanítványokká minden embert. Tanítványá tenni az olyan dolog, tudjátok, hogy a te életedet beleöntöd a másik ember életébe. idézőjelben, mondjuk a Krisztusét, Krisztus kell, de a te szíved is benne lesz a másik emberébe, hogyha akivel foglalkozol, együtt imádkoztok, együtt tanulmányoztok Istennek az igéjét, egymás tudjátok bátorítani, és az olyan, akkor te megosztod az, a te szívedet vele, és az fontos neked. Nem fogjuk akkor félváról venni. Tanítványá tenni az kicsit több, mint hogy megtéríteni embereket. Megtéríteni az egy ilyen könnyebb dolog. De úgy, hogy őket megtartani és segíteni abban, hogy ők növekedjenek. Ugye ez olyan, mint hogyha egy anyuka megszűnni a csecsemét, azt ott kirakná az utcára, azt na, most már akkor megszültelek, növekedjél, meg egyél tejet, meg tudod, mit kell csinálni, elmondod neki, és akkor ott hagyod. Tehát szegény pici baba nem biztos, hogy így találna tejet, meg így hamarosan felnőne. És nekünk is bele kell ölnünk úgymond az időnket abba a másik emberbe, és foglalkozni kell vele. Úgyhogy ez a pár dolog volt így a szívemen, így az angoltáb előtt. Úgyhogy így hajrá, jó felkészülést. Meg így tényleg kérjétek Istent, hogy úgy, mint hogy Lótnak a szívét így gyötörte az, ami körülötte volt, hogy egy kicsit hagyj gyötörje meg minket Isten ezzel, hogy látjuk így az elveszetteket magunk körül. Mert nagyon sok elveszett lesz ott a táborba. És csak legyetek így készen, így tudom, hogy már készen leszünk a táborba teljesen, de legyetek úgy is készek, hogy Istennek elérhető eszközé legyetek, meg lássátok, hogy ki az, aki kezd oda tudunk menni, és így Istennek az jó hírét, miért el tudjuk nekik adni. Jó? Benne akkor most lesz a... Most imádkozunk, ugye? Jó. Kivetíted? Aha. Akkor most megint fogunk így imádkozni, jó? És akkor így csinálom megint ilyen csoportot, két vagy három csoportot, és akkor így konkrétan most így azt kértem Bent, és hogy úgy állíts össze, hogy csak az angoltából legyen jó, hogy most teljesen így erre fókuszáljunk, és egy pár dolgot összeít Berni. Lehet másért is az angoltáborról, amiket így felír Berni, de legyen, ezek legyenek mindenképp benne, jó? Az a pár dolog, jó? És akkor mindjárt össze is gyűlünk.